pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli ignoruje się antysemityzm i nienawiść, to te zjawiska wymykają się spod kontroli, mówił w Polskim Radiu ambasador Izraela. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o ataki na terenie Warszawy. Przed silnym wiatrem w przeważającej części kraju, ostrzegają synoptycy. Do opowiedzenia się po stronie Izraela w wojnie z Hamasem wezwał Polaków ambasador Izraela. Jako w Liwne podkreślił, że atak terrorystów 7 października był najtragiczniejszym dniem dla jego kraju od czasów Holokaustu. Potępił też akty antysemityzmu w związku z organizowanymi w Europie, także w Polsce, demonstracjami propalestyńskimi. Jedna ze studentek, bodajże z Norwegii, już została wydalona, ale większość innych demonstrantów nadal tu jest. Odnoszę się tu do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale nie tylko. Tymi zjawiskami należy się zająć. Niektóre z tych zjawisk widać bardziej w krajach Europy Zachodniej, ale trzeba je zatrzymać, także w Polsce. Trzeba je zatrzymać, gdy są w stosunkowo mniejszej skali. Ambasador Izraela dodał, że jeśli ignoruje się antysemityzm i nienawiść, to te zjawiska wymykają się spod kontroli, tak jak w niektórych społeczeństwach Europy Zachodniej. Rosyjska armia przygotowuje kolejną ofensywę na strategicznie ważne miasto Awdijiwka w obwodzie donieckim. Wokół miasta trwają zacięte walki, jednak w najbliższych dniach, zdaniem analityków, rosyjska armia prawdopodobnie zintensyfikuje szturmy i wzmocni je bronią pancerną. Rosjanie prowadzą ostrzał artyleryjski Awdijiwki, ale przede wszystkim pozycji Ukraińców na flankach wokół miasta. Nie rezygnują też ze szturmów piechoty, zaznacza szef wojskowej administracji Awdijiwki Witalij Barabasz. Jak jednak dodaje, zanosi się na jeszcze większe uderzenie. Piechota liza. Póki co techniką wolnej. Atakują piechotą, nie wykorzystują na razie pojazdów pancernych. Rozumiemy, że z dnia na dzień rozpocznie się trzecia fala ofensywy. Rosjanie czekają, aż grunt nieco wyschnie i będą mogli pojechać swoimi pojazdami. Widzimy koncentrację ich wojsk i przygotowania. Atak Rosjan nastąpi najprawdopodobniej na położony na północny zachód od miasta kombinat koksochemiczny. Fabryka stanowi kluczowy dla obrony miasta punkt oporu Ukraińców. Jej zdobycie, zdaniem części analityków, otworzy dla Rosjan drogę do zajęcia Awdijiwki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjska armia rozpoczęła intensywne ataki na miasto około miesiąca temu. Rosjanie ponieśli tam poważne straty w ludziach i sprzęcie. Ocenia się, że dotychczas mogli stracić do 6000 żołnierzy i kilkaset pojazdów opancerzonych. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o ataki na terenie Warszawy. Obława trwała od rana. Na Bielanach napastnik podjechał na rowerze do mężczyzny i zranił go ostrym narzędziem, a następnie zaatakował kolejną osobę. Kilka godzin później do ataku doszło w Lasku na Kole. Policja potwierdziła, że za tym atakiem również miał stać ten sam sprawca. I to w tych okolicach udało nam się złapać napastnika, powiedziała Radio Dla Ciebie Elwira Kozłowska z Policji na Bielanach. Stołeczni policjanci na terenie Woli zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tych trzech zdarzeń z udziałem narzędzia przypominającego maczetę. Policjanci ustalają motywy działania napastnika. Przed silnym wiatrem w przeważającej części Polski ostrzegają synoptycy. Bez większych zmian ma być jedynie na zachodzie. Spodziewane są też intensywne opady deszczu. Najsilniej powieje w centrum i na północy, mówiła synoptyk MGW Anna Woźniak. Zostały wystawione ostrzeżenia ze stopniem drugim, które zaczną obowiązywać w nocy. Porywy wiatru mogą sięgać nawet 90-100 km na godzinę. W centrum i na północy sytuacja pogodowa ustabilizuje się jutro rano. Wcześniej, bo dziś późnym wieczorem, wiatr osłabnie na południowym wschodzie. Synoptycy prognozują także intensywne opady deszczu. Wystąpią one w pasie od Sudetów przez Opolszczyznę, centrum Polski, Kujawy, po Pomorze i Warmię, mówiła Anna Woźniak. Sumy opadów mogą dochodzić do 30-40 mm. W godzinach nocnych te najintensywniejsze opady będą występowały w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Warmii. Opady deszczu na północy Polski osłabną jutro około godziny 10. Marta Szulborska, Polskie Radio. Po raz kolejny przez cały listopad będzie można bezpłatnie zwiedzać rezydencje królewskie w całej Polsce. W tegorocznej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bierze udział 9 instytucji. Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu Mikołaj Getka-Kenik podkreśla, że darmowy listopad to bardzo potrzebna akcja. Od kiedy uczestniczymy w darmowym listopadzie, listopad staje się właściwie jednym z najważniejszych miesięcy w takim kalendarzu turystycznym samego Sandomierza, który oczywiście jest tłumnie odwiedzany przez turystów w okresie letnim, a listopad był raczej takim martwym miesiącem. A teraz, od 3 lat, kiedy faktycznie udostępniamy zamek za darmo, rzeczywiście tłumy przyjeżdżają do nas, a przy okazji też zwiedzają oczywiście Sandomierz. W akcji biorą udział rezydencje królewskie także z Warszawy, Krakowa, Poznania, Lublina, Wieliczki i Malborka oraz dodatkowo oddziały w Kwicynie i Sztumie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe teraz w Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. Hubert Hurkacz na ćwierćfinale zakończył swoją przygodę z tenisowym turniejem ATP w Paryżu. Polak przegrał z doświadczonym Bułgarem Grigorem Dimitrowem 1-6, 6-4 i 3-6. Taki wynik sprawia, że Hurkacz niemal na pewno stracił szansę na miejsce w 8, która zagra w ATP Finals w Turynie. Wrocławianin aktualnie zajmuje w rankingu Race 9 miejsce. Gdyby to miejsce utrzymał, byłby w ATP Finals pierwszym rezerwowym. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się już 14. kolejka spotkań. Na inaugurację Piastek Gliwice gra z Koroną Kielce. Mamy 50. minutę i na razie bezbramkowy remis. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Jagiellonia Białystok zagra ze Stalą Mielec. Plan na ten mecz ma trener gospodarzy Adrian Siemieniec. Kluczem do tej zapobieganiu ataku szybkiemu, czy tam powiedzmy w tej fazie przejścia z obrony do ataku, to przede wszystkim jest nasza gra w ataku i nasza reakcja w momencie straty piłki. I to jest na pewno rzecz, którą chcemy skorygować nawet w kontekście tego ostatniego meczu z Pogonią Szczecin. Granie na przeciwnika z taką strukturą, z piątką z tyłu, to nie jest coś nowego dla nas, z czym spotykamy się pierwszy raz, więc mamy odpowiednie zachowania, które wymagamy od zawodników w takich sytuacjach. W szkolnie wez gości Kamil Kieresz się tak charakteryzuje najbliższego rywala. Jagiellonia na pewno to jest drużyna, która w tej chwili jest wiceliderem, która strzeliła w ekstraklasie najwięcej bramek, było 30, straciła 18 bramek. Na pewno jest to drużyna, która u siebie rozegrała 6 spotkań i 6 spotkań wygrała. Na pewno ten bilans na wyjeździe, może punktowy, nie jest zły, ale też tam jest stosunek bramek 12 do 14, czyli ta drużyna więcej na wyjazdach traci, u siebie dosyć mało, także na pewno będzie to, można powiedzieć, taki z pozycji medialnej murowany faworyt grający u siebie. Początek meczu o 20:30. I jeszcze skoki narciarskie na koniec. Trener reprezentacji Polski Austrii, jak Thomas Turnbichler, ogłosił skład na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Rudze. W Finlandii wystartują Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. W piątek, 24 listopada, odbędą się kwalifikacje. Na sobotę i niedzielę zaplanowano konkursy indywidualne. Jutro pochmurno tylko na Suwalszczyźnie i tam może przelotnie padać. Na termometrach od 9 do 13 stopni. Wiatr będzie już słaby. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Chcesz założyć konto? A może wybrać pieniądze z lokaty? Lub wziąć kredyt? Od 1 września w każdym banku potwierdzisz swoją tożsamość dowodem w telefonie. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, 10 minut po godzinie 19, czas zaprosić na 83. notowanie listy przebojów Trójki. Ten tydzień dość szczególny, bo za nami nostalgiczne święto, ale no ciekawy jestem, jak ta atmosfera wpłynęła na to, jakie decyzje Państwo podejmowali, głosując na LPT Polskie Radio.pl albo używając naszej aplikacji. W każdym razie, 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji, to na pewno czeka nas do godziny 22. 83. notowanie listy, ale szybko przypomnijmy sobie najlepszą trójkę przed tygodniem. Na trzecim była Kaśka Suchacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. Na miejscu drugim spadek z pierwszego Pani mi mówi cztery pory miłowania. Bo w Pani oczach obietnic moc, co zmysły momi i łudzi. Bo sama Pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. A na samym szczycie przed tygodniem Anita Lipnicka i jej Amsterdam. No tak się poukładały Państwa głosy, że przed tygodniem trzy najlepsze piosenki notowania to trzy piosenki po polsku. Jak będzie tonight, no do 22 wszystko będzie jasne. Zapraszam serdecznie, kłaniam się, tu Tomasz Miara. Zanim najlepsza dwudziestka, to zacznijmy od pierwszej propozycji z tego bukietu 13 piosenek aspirujących. Jeżeli czekają Państwa na nowych Beatlesów, to uprzedzę, fakty tak będą, ale trzeba będzie na nich chwilkę jeszcze poczekać. Skoro będą Beatlesi, to może niech dla równowagi będą te i Stonesi. The Rolling Stones, Get Close, to jedna z tych piosenek, która znalazła się na ich najnowszej płycie. Propozycja. nowej płyty The Rolling Stones i tylko do pełni szczęścia przydałby się nam jeszcze w przyszłym roku koncert Stonesów w Polsce, prawda? Get Close to jedna z 13 propozycji 83. notowania listy przebojów trójki. Czas otworzyć dzisiejsze zestawienie na 20. Guns N' Roses Perhaps, spadek z 12. Guns N' Roses na miejscu 20, a więc otworzyliśmy 83. notowanie listy przebojów trójki. A oczko wyżej, bo dziś na miejscu 19 mamy debiut, mamy nowość, piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. Czułem, że państwu przypadnie do gustu. Baranowski i Wodecki. Wróć. Po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi, lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo, ty masz to samo. Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano, że ty coś odchodzi, zmienia swój kurs. Możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Ludzie, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym trwać dobra wspomnienia. Pod ten balkon pełen wrący dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym trwać dobra wspomnienia. No i mamy nowość, pierwsza z trzech nowości 83. notowania listy przebojów trójki. Piosenka, która przed tygodniem była propozycją Baranowski-Wodecki. Wróć, to miejsce 19. Za chwilę kolejna propozycja, ale ja chciałbym przypomnieć, że dzisiaj mamy imieniny Huberta, więc myśliwi świętują swój Hubertus. A ja chciałem zaprosić Państwa dziś na bezkrwawe łowy i zapytać, co udało się Państwu ostatnio upolować. Ale bezkrwawo. Co udało się Państwu ostatnio ciekawego upolować? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony właśnie w tej sprawie. Jeśli chodzi o kolejną propozycję, to mamy tutaj grupę The Effect. Przypominam, syn Steve'a Lukatera na gitarze, syn Phila Collinsa na perkusji. The Effect, Unwanted, propozycja. Ah. you lost this time. Unwanted to The Effect, propozycja 83. notowania listy przebojów trójki. Czy piosenka okaże się chciana, czy niechciana, to już zależy od Państwa, więc po 22 odsyłam na lptpolskieradio.pl albo do naszej aplikacji, żeby zagłosować. Być może wprowadzą Państwo tę piosenkę do notowania. Dziś pod numerem 227 trójek czekamy na Państwa telefony w sprawie bezkrwawych łowów, co się udało Państwu ostatnio upolować bądź ustrzelić, ale wiecie Państwo, bezkrwawo. Dziś mamy Hubertus, więc czekam na Państwa telefony. Na miejscu 18, 83 notowania listy, spadek z 16, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Hollywood zaśpiewała Daria Zawiałow i to jest 18. pozycja 83. notowania listy przebojów trójki. Dziś kalendarz podpowiada, że mamy Hubertus, a więc święto myśliwych. Ja dziś chciałem z Państwem wybrać się na bezkrwawe łowy, co się udało Państwu ostatnio upolować. Chciałbym się podzielić moim ostatnim polowaniem na ptaki dertacze, które są wyjątkowo rzadkim gatunkiem w Polsce, a szczególnie gdzie mieszkam na Górnym Śląsku. Bezkrwawy tartak, aparatem fotograficznym. No bo już chciałem pogrozić palcem. 2, 2 i 7 trójek, co udało się Państwu ostatnio ustrzelić, tudzież upolować, ale bezkrwawo. Czekamy na Państwa telefony. Miejsce 17, tutaj też mamy spadek z 14. Sanach, jestem Twoją bajką. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat.

53. notowanie listy przebojów trójki, w którym 13 propozycji, ta piosenka przed momentem to właśnie jedna z takich propozycji piosenek aspirujących do tego, żeby Państwa głosami znaleźć się w kolejnym notowaniu. Do godziny 22 poznamy wszystkie propozycje tego notowania, no i oczywiście wszystkie piosenki z zestawienia. Paula Roma i Pooddychaj Mała, piosenka, która zwiastuje jej album To, co płonie z miłości, premiera płyty 9 lutego przyszłego roku, więc chwilę jeszcze trzeba będzie poczekać, ale jeśli piosenka Państwu się spodobała, po 22 odsyłam na stronę internetową celem zagłosowania na nią. 83. wydanie listy to teraz miejsce 16, a tu mamy spadek z 15, Queen, Face It Alone. Face It Alone i Queen w 83. wydaniu listy przebojów trójki. Ta piosenka znalazła się na miejscu 16. Dziś razem z Państwem wybieramy się na bezkrwawe łowy, co udało się Państwu ostatnio upolować. chciałem pozdrowić swoją ofiarę, którą upolowałem 3,5 roku temu. Upolowałem swoją partnerkę życiową i no mam swoją ofiarę do tej pory od 3,5 roku. Pozdrawiamy zarówno łowcę, jak i ofiarę. 2, 2 i 7 trójek. Co udało się państwu ostatnio upolować, tudzież ustrzelić tak bezkrwawo? W końcu dziś mamy święto myśliwych, czyli Hubertus. 2, 2 i 7 trójek. Na miejscu 15 mamy Bartasa Szymoniaka i piosenkę Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny. Ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. A jeszcze przed tygodniem ta piosenka otwierała nam najlepszą dziesiątkę notowania listy przebojów trójki. Była na miejscu właśnie 10. Tym razem spadek o 5 pozycji, bo na miejscu 15 wylądował Bartas Szymoniak ze swoimi powrotami. To jest 83. notowanie listy przebojów trójki. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Wszystkiego wysłuchamy na pewno wspólnie do godziny 22. No a po 22 to już wiadomo, będą państwo mogli sprawdzić, jak poukładały się państwa głosy na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Tu przede mną jest telewizor i widzę kulisy nagrywania nowej piosenki Beatlesów. Mogę uprzedzić fakty, tak, nowa piosenka Beatlesów będzie wśród propozycji, ale przyjdzie na nią jeszcze chwilę poczekać. Na razie państwo dzwonią w sprawie bezkrwawych łowów. Co udało się państwu ostatnio upolować? A mi się udało trafić, upolować. 4,5 szerokości, skórzany z dużą klamrą, pasek do moich dżinsów. Szukałem go rok. No gratulacje. Mam nadzieję, że nie jest to pasek z krokodyla. Nicole Kulesza, Krokodyle Łzy, propozycja. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle Łzy, zostawiłeś mi, sąsiad znowu. Dni we mnie wciąż siedzi zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Uuu, uuu, uuu, uuu, uuu, uuu, uuu, uuu. Mikol Kulesza i Krokodyle Łzy, kolejna piosenka spośród 13 propozycji, które bardzo chciałyby znaleźć się w zestawieniu, no ale oczywiście czy tam się znajdą ostatecznie zależy wyłącznie od tego, jak Państwo zagłosują. lptpolskieradio.pl albo głosować można używając naszej aplikacji. Teraz nie można, bo głosowanie jest wstrzymane do godziny 22. Teraz skupiamy się wyłącznie na słuchaniu 20 piosenek z zestawienia oraz właśnie tych 13 propozycji. W tej 13, jak wspomniałem, Nicole Kulesza i Krokodyle Łzy. Dziś mamy Święto Myśliwych, a więc Hubertus, a dziś no przede wszystkim imieniny Huberta, więc przy okazji proszę przyjąć wszystkie życzenia wszystkiego najlepszego. Serdeczne pozdrowienia dla Hubertów. W związku z tym dziś zastanawiamy się, co udało się Państwu ostatnio upolować, ustrzelić, z tym, że no bardzo chciałbym, żeby było to jednak bezkrwawe safari i w przypadku tego telefonu mam pewne wątpliwości. Siedzę sobie na Mazurach z żoną i z pieckami i upolowaliśmy dzisiaj 30 kleszczy. Jest wysyp kleszczy na Mazurach. Straszny. A oprócz tego nie ma światła. Aha. No na światło to pewnie da się jakoś zaradzić. Na kleszcze dla dobra pieska rozumiem, że telefon akceptujemy. 2-2 i 7 trójek. Co udało się Państwu ostatnio ustrzelić, upolować tak bezkrwawo z okazji Dnia Myśliwych? 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o 83. notowanie listy przebojów trójki, to mamy kolejną nowość, czyli piosenkę, która jeszcze przed tygodniem była propozycją, ale tu też w przypadku tego artysty jakoś tak skórnie czułem, że Państwo po prostu lubią Corteza. Na miejscu 14 nie było to pisane nam jego najnowsza piosenka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest utwór, który zapowiada kolejny album, a singiel powstał przy udziale Artura Rojka. No zawsze to współpraca nie do podważenia. Nie było to pisane nam, zapowiada dwupłytowy album Naucz mnie tańczyć, a jego premiera no już za tydzień, bo 10 listopada powinna być już dostępna. Na płyta Nie było to pisane nam. Nie było to pisane nam, Cortez wspierany przez Artura Rojka, jeśli chodzi o 83. notowanie listy przebojów trójki. Piosenka debiutuje na miejscu 14. Proszę posłuchać. Zadałem dach, a w szeregowych domach ty i ja jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Czterech ścian od jesieni nic nie łączy nas. Nie sypiamy już ze sobą jakiś czas. Byle jak kochałem cię. I choć świat